Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin Tozu'na hoş geldiniz. Kentin Tozu bu hafta son zamanların en tartışılan dönüşüm projelerinden Fikirtepe dönüşümünü bir sene sonra tekrar mercek altına alıyor. Anadolu yakasının merkezi sayılan Kadıköy ilçesinin sermaye yatırımları için en cazip bölgelerinden biri olan Fikirtepe, 2005 yılından bu yana basının ve kamuoyunun ilgi odağı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 2005 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda özel proje alanı ilan edilen bölge, böylece imar hakkı 2,08 olan alanda benzeri görülmemiş bir artışla 4,14 oranında hakka sahip oluverdi. Proje Merdivenköy, Dumlupınar ve Eğitim Mahallelerini içeren yaklaşık 131 hektarlık bir alanda 4500 parseli ve 130 bin civarı nüfusu kapsamakta. Nüfus alt ve alt orta gelir gruplarından oluşuyor. Buradaki binaların büyük bölümünü ruhsatsız ancak arsa tapulu olmasının nedeni ise 80'li yıllarda çıkartılan imar afları ve 90'lardaki kadastro çalışmalarında sadece arsa tapularının verilmiş olması. Mahallelinin başına talih kuşu kondu havası estirilerek firmanızı seçin, imzalarınızı atın, 4-5 yıla kalmaz Fikirtepe Manhattan olacak denmişti. Kentin her milimetre karesine pazarlanacak bir meta olarak gören neoliberal belediyecilik, yüksek imar artışı vererek inşaat şirketleriyle malikleri baş başa bırakırsa her şey güllük gülistanlık olacak, sözleşmelere şıpadanak imzalar atılacak, Fikirtepe'de gökdelenler tıkır mıkır yükselecek diye hesaplamıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı, süreç tıkandı. Öte yandan imza atanlar evlerini yıktırıp terk ettikçe mahalle bitti. İnsansızlaştı, savaş alanına döndü. Yıkılmayan binalara ise aynı kaygıyla yeni kiracı gelmedi. Neye niyet, neye kısmet, lüks projelere ev sahipliği yerine savaş filmlerine pilot oldu. Derken yersiz yurtsuzlaştırılan ve başlarını sokacak bir çatı arayan Suriyeliler yerleşti. Bölge neredeyse tüm sosyal hizmetlerinden arındırıldı. Dönüşümün yıldız projesi elde patlayıp mahalledeki kutuplaşmalar arttıkça ve şikayetler de ayyuka çıkınca projeler Mayıs 2013'te durduruldu. Bölge Eylül ayında 6306 sayılı afet yasası kapsamına alındı. Böylece yasanın sağladığı 2/3 çoğunluk ve kamulaştırma baskısı etkili olur da sözleşmeler hızla imzalanır zannedildi. Ancak yine olmadı. Peki Fikirtepe'de ters giden neydi? Yerel ve merkezi yönetimlerin sorumlulukları ne olmalıydı ya da neler olamadı? Süreç neden tıkandı? Loto, piyango, talih kuşu hayalleriyle uyutulan nüfusların karşılaştıkları hak ihlalleri ve mağduriyetler, üç kağıtçı şirketler, çantacılar ve elbette esnaf ve kiracıların unutulan hakları. Evet, bugün konuklarımızla Fikirtepe'yi tartışıyoruz. İnattepe manşetini hatırlayacaksınız. Fikirtepe'de 31 dönümlük arazinin ortasına tek başında kalan evin fotosu medyada geniş yer bulmuştu. Herkesin hayretle incelediği fotoğrafta çevresindeki binaların tümü yıkıldığı için tepeye benzeyen bir toprak parçası üzerinde kalan iki katlı bir ev bulunmaktaydı. Evet, bu evin sahibi Alaaddin Demirel bugün bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve geçen sene de konuğumuz olmuştu sevgili Duygu Parmaksızoğlu. Kendisi City University New York'tan doktora tezini Fikirtepe üstüne yapıyor. Profesör David Harvey ve rahmetli Neil Smith'in de öğrencisi. Duygu hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, şimdi Duygu isterseniz Alaaddin Bey sizle başlayalım. Mahalleyi biraz ben anlattım ama. Hani diyorsunuz ya aslında bu mesele mahalleliye yönelik başlamadı. Hani mahallelinin çıkarları düşünülmedi. Biraz oradan neydi Fikirtepe'ye böyle bir projenin sunulması? Şimdi bu bölge İstanbul'a ilk gelen insanların yerleştiği yerlerden biri. Yaklaşık 50-60 yıllık bir yerleşim var çoğu kısmında. Belki bir kısmı daha da eski. Tabii burada insanlar geldiklerinde başlarını sokacak yer aradılar ve buralardan arsalar aldılar. İmar planı olmadığı için zamanla herkes kendi evini yaptı. Genel yoğunlukla bir, iki katlı, üç katlı binalar var burada. Fakat şehrin merkezinde kalmasına rağmen yaklaşık 60 yıldır buranın imar planı yapılmadı ve yürürlüğe konmadı. Ne olduysa birdenbire 60 yıl sonra buraya imar planı yapılması gündeme geldi. Tabii biliniyor ki İstanbul'un merkezinde artık inşaat yapılabilmesi için alanlar kalmadı. Artık inşaatlar 50-100 kilometre uzaklara yapılıyor. Kurtköy ve oralarda neredeyse doldu. Sanıyorum bunu düşünürken burayı hatırladılar ve burayı ya imar planı yapılırsa çok büyük bir, yaklaşık 134 hektarlık bir alan. Bir de emsali yüksek verirsek herhalde çok sayıda inşaat yapılabilir. Çok da karlı bir iş olabilir diye düşünülmüş olabilir. Sonuçta sizin de belirttiğiniz gibi burası özel imar alanı ilan edildi. Bir plan yapıldı ve uygulamaya kondu. Fakat uygulamaya geçilemeden plandaki bazı sorunlar nedeniyle mahkemeci iptal edildi. Arkasından bu planı uygulayabilmek için, yürütebilmek için burayı riskli alan ilan ettiler ve aynı plan ufak tefek değişikliklerle yürürlükte şu anda. Peki ben pardon burada duyguya geleyim. Şimdi bu süreç, sen içeriden çalıştın, mahalleye çok gittin geldin, birebir mülakatların var, hatta birlikte gittik de. Evet. Şimdi bu geçen programımızda da çok güzel anlatmıştın. Daha o zaman, hatta geçen programda daha afet alanı yeni ilan ile sözleri vardı, riskli alan ilan. Evet, evet. Şimdi bu süreç nasıl tıkandı? Nedir? İşte çantacılar kimdi? Bu müteahhitler ne talep etti? Beklentiler ne oldu? Biraz buradan bu sürece girelim. Neden güllük gülistanlık olmadı her şey? Evet, yani malikler ve müteahhitler karşı karşıya bırakıldı ve hani ikisi arasında kendi aralarında anlaşsınlar dendi. Hem belediyeler hem de merkezi yönetim aradan çekildi. İki taraf arasında hakemlik de yapmadı. Sadece 4-14 emsali verdi, ortaya attı ve çekildi. Tabii insanlar da şimdi gelen müteahhitlerle anlaşmak istiyorlar ama güven problemi söz konusu. O güven bir türlü tesis edilemedi malikler ve müteahhitler arasında. Malikler işte güven duyamıyoruz diyorlar. Müteahhitler de siz açgözlüsünüz demeye başladılar. Yani ortada açgözlülük var mı yok mu bilmiyorum. Belki bir kısım için, insan için vardır ama hani çoğunluk böyle düşünmüyor. İnsanların elinde bir tane evi var. Tabii. Ve yani onu da kaybetmek istemiyor. Bu çok da anlaşılır bir şey. Sözleşmeler açık uçluydu değil mi? Evet, sözleşmeler açık uçluydu ve hani sözleşmeleri hazırlayan tarafta müteahhitler ve yanlarında bir avukat ordusuyla bunu hazırlıyorlar. Ve sizin de belirttiğiniz gibi zaten alt ve ortanın altı ve alt gelir gruplarından insanlar, yani bir araya gelip avukat tutmaları vesaire, bunlar çok külfetli işler. Dolayısıyla iki taraf arasında bir güç dengesi yok. Peki bir de kendi aralarında anlaşamadılar. Kendi aralarında da çatışmalar çıktı. Yani işte her ada, işte 60 tane yapı adasına nedir, bölündü. Nedir? Neydi? Yani onu bir, o yapı onu tekrar, adaları ne olacak onu bir bize anlat. 60 tane yapı adasına bölündü. Yani böyle 20 dönümlük araziler oluşturuldu plan üstünde. Her 20 dönümlük bir araziye de işte bir tane müteahhit talip oluyor. Müteahhit o 20 dönüm üzerinde oturan 300-400 aileyle aynı anda görüşemeyeceği için bir temsilciler temsilci grupları oluşturulmaya başlandı her adada. Fakat ne olduysa oldu, birçok adada, bunu yani muhtemelen %80 için söyleyebilirim, birçok adada bu temsilciler müteahhitler için çalışmaya başladılar. Ne olduysa oldu. Hani işte kimi, ben kendi gözümle görmedim ama sürekli söylenen şey bu, işte kimi müteahhitlerden para aldı. Kimisi, benim tanıştığım bazı insanlar var, 9-5 işini bırakıp müteahhitin ofisinde müteahhitin iş takipçiliğini yapmaya başladı. Şimdi müteahhitin çıkar, yani kendi komşularını temsil etmesi gerekirken müteahhitin çıkarlarını temsil eder hale geldi. Bu sefer insanlar, süreç iyice karıştı. Yani o aradaki şeyi, ilişkiyi sağlayamadı temsilciler. Bilakis çok daha işin için, yani çıkılmaz duruma getirdiler. Bir de çantacılar çıktı galiba. Bir de tabii çantacılar. Bu çantacılar da işte insanlara kapı kapı dolaşıp imzalarını toplayıp ya da metrekare metrekare satın alıp bunları daha büyük müteahhit firmalara satıyorlar. İşte atıyorum mesela bir yapı adasında şöyle bir olay vardı. Adanın %85'i işte %90'a yakını tek bir firmaya imza vermiş. %10'u gitmiş başka bir firmayla anlaşmış. Şimdi orada küçük olan firma çantacı konumda. Elindeki %10 daha yüksek meblağı büyük şirkete satma. Durduğu yerden para kazanıyor. Evet, yani bu bir iş kolu oluşturdu Fikirtepe son 3 yıl içerisinde. İşte müteahhitlerin iş takipçiliğini yapmak gibi bir iş kolu oluştu. Orada yaşayan insanlar için. Bir de işte bu çantacılık mevzu. Yani bütün Fikirtepe içerisinde dolaşıp dolaşıp metrekare toplayan, imza toplayıp bunu işte şirkete satan, eden böyle garip garip insanlar oluşmaya başladı. Bunlar da zaten süreçleri tıkanır hale getirdi. Bu arada bir de şey değil mi? Mesela söz verildi, işte şu kadar zaman size kira ödeyeceğiz dendi. Şu anda o yerleştirilen nüfusların kiraları ödeniyor mu? Hayır, hayır. Önemli bir kısmının ödenmiyor. Yani benim şu an çok net bir şekilde bildiğim Taşyapı bundan 17 ay önce çıkarttı insanları yerinden. Tam olarak yıkamadı da. Evler sadece içi boş duruyor, içinde tinerciler falan kalıyor yani şu an. 11 aydır da kira ödemiyorlar. 11 aydır bu insanlar ceplerinden para ödemek zorunda. Peki bunun bir hukuki şey herhalde, sözleşmeyi de böyle yaptı. Sözleşmeyi de muhtemelen böyle yaptı. Öyle yani mi? O sözleşmede işte bir takım esnek, yoruma açık maddeler vardır muhtemelen. İşte ne bileyim, işte ruhsat izni aldık alamadık vesaire. Biz bu durumda kira ödemeyiz falan filan. Yani hani siz bununla müteahhit firmanın karşısına geçtiğinizde hayır işte sözleşmenizde yazıyor, ben ne yapayım falan şeklinde gelebilir karşısına. Evet, ama yani, tabii yani bakanlığın insanları burada koruması gerekiyor. Yani siz evinizden çıktıktan sonra size her koşulda bu kira bedellerinin ödenmesi lazım. Bu kadar yani. Projenin arkasındaysa değil mi? Evet. Evet, yani biz zamanında o zaman bakanlığın ofisine de gittim ben. Konuştuğumuzda siz bu firmaları denetliyor musunuz? Bir kriter getiriyor musunuz? Bunlar bizim için çok önemli. Buradaki insanlar için çok önemli dedik. Şeyden sonra afet yasası kapsamına girdikten sonra ofis açıldı. Tabii, oraya gittik. O zaman gittik. Merkezi bakanlığın elinde o tabii tamamen. Ve biz orada çalışan genç hanım kızımız şey diye konuştu. Böyle bir araştırma biz yapmıyoruz. Kriter falan belirlemiyoruz. Bu vatandaşın tamamıyla kendi inisiyatifinde. Biz böyle bir araştırma yaparsak bu şirketin kişilik haklarına saygısızlık olur gibi bir şey söyledi. Yani şirketin, güzel kişinin kişilik hakları. Yani kişinin hakları ben de, vatandaştan öne. Allah Allah dedim. Yani o zaman şimdi bir tarafta bu insanların barınma ve mülkiyet hakları var. Tabii. Karşı tarafa da dedim şirketlerin tüzel kişilik haklarını koyuyorsunuz dedim. Ve tüzel kişilik hakları bir insanın barınma ve mülkiyet hakkından daha mı önemli oluyor dedim. Yani bu ikisini nasıl birbiriyle kıyaslıyorsanız zaten başta. Bu da bize şeyi de gösterdi yani bakanlığın, hükümetin bu süreç içerisinde hangi tarafta yer alacağını çok net bir şekilde gösterdi. Sermayenin yanı tabii her zaman. Tabii ki sermayenin yanında yer alacak. Vatandaşın hakları da yani tamamıyla kendine kalmış. Kendini koruyabildiğin kadar koru. Ben senin için hiçbir şey yapamam. Aynen. Bu da tabii insanları ciddi hayal kırıklığına da uğrattı. Evet Alaaddin, bu belki de bu yüzden miydi? Şimdi mesela aynı zamanda işte biz şey de duyduk. Projeler maket üzerinden satılıyor. Ve tabii ki buraya bir de nitelikli bir müteahhitler girmedi sanırım. Hep yani buradakiler yeterli sermayesi olan müteahhitler değildi. Şimdi böyle bakınca bu sözleşmeleri imzalamamak tabii sizin için bir güvence oluyordu değil mi? O biraz isterseniz oradan yani neden bu imzalamamalar... Hani hep şey diye gösterildi ya, yok daha fazla istiyor. Aslında değil. Çok basit bir hak talebiydi değil mi? Buraya geçmeden önce kaldığınız yerden bir şey ifade edeyim. Şimdi bakanlık makamlarına dendi ki işte burada siz rehber olun, vatandaşa yol gösterin. En azından haksızlık, hak kayıpları olmasın. Vatandaşın desteğe ihtiyacı var. Böyle bir şey, kaynağı imkanı yok. Birçok kişi zaten bu önüne konulan şeyler okumadan imzalıyor. Zaten öyle bir kültürü yok. Yani onu okuyacak hali de yok. Sayfalar dolusu anlamaz da okusa. Dolayısıyla bu dendiğinde onlar biz bu iş özel bir özel hukuka giren iki bağımsız tarafın iş arası, biz araya giremeyiz. Müdahale edemeyiz. Sözleşme hürriyeti var dediler. Sözleşme hürriyeti var dedikten sonra bize yazı gönderdiler. Dediler ki siz müteahhitin size göndereceği sözleşmeyi 15 gün içinde imzalayın. Ne olursa olsun o sözleşme. Evet. O sözleşmeyi evet, okumanız şey. Falan söz tartışın falan değil mi? Yani, büyük şey çalışıyor. Evet. Hükümet merkez çalışıyor. Evet, yani sözleşme özgürlüğü var. Anayasal bir hak. Tamam. Ama siz bana diyorsunuz ki Arkasından da yazı gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki size müteahhit yazı bir sözleşme gönderecek. Bu gönderi sözleşmeyi de 15 kişi imzalamazsanız mülkünüzü kamulaştıracağım. Yani bunu burada... Bu afet bunu, yasasından sonra tabii değil mi? Tabii, tamam. Evet, tabii. Bunu koyalım. Bu şu anda öncesi, uygulanan bir şey. Yürürlüğe koyan bir şey. Ondan sonra sizin sorunuza döneyim. Şimdi burada bir kere demin de sözlendiği gibi firmaların bir yeterliliğini incelenmesini istedik biz. Böyle arzu ettik. Ki gerçekten bu proje yapılabilsin, sonuca götürülebilsin. Ama bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Firmaların yeterliliğinden biz tereddüt ediyoruz. Hepsi olmayabilir ama bize en kötüsü düşebilir. Herkesin başına gelebilir. Orada yaklaşık sanıyorum 34 tane firma faaliyet gösteriyor. Bunların kulaktan duyma bilgilerimiz var. İyileri veya kötüleri hakkında. Ama hiçbirinin gerçekte yapılarını bilmiyoruz. Ne durumda olduklarını. Şimdi buradaki sorunlardan önemlilerinden birisi de vatandaşa firmalar güvence teminat vermiyorlar. Temel bir kuraldır hem kamuda hem de özelde. Özellikle inşaat taahhütleri mutlaka bir teminatla yapılır. Tabii. Yani en yaygın bir şeydir. Teminatsız yapılmaz. Biz mesela bu teminata maalesef ulaşamadık çok uğraşmamıza rağmen. Bazı adalarda ise teminat mektubu verilmiş. Fakat mektup bu müteahhitlerin atadığı temsilcilere verilmiş. Bunlar adadaki diyelim ki 500 kişi adına, 1000 kişi adına bu teminat mektubunu tutuyorlar. Onların inisiyatifinde kullanıp kullanmamak. Yani gerektiği zaman o temsilciler karar verecekler. Temsilciler, bu ada temsilcileri mi? Dur, ada senin dediğin bunlar. Evet. Güvenilmeyen temsilciler. Güvenilmeyen. Müteahhit tarafına atanan dedi zaten Alaaddin. Dediğiniz gibi bunların bir kısmı zaten direkt firmada çalışıyorlar. Ücretli olarak orada onların için takip ediyor. Şimdi bu arkadaşlar hiç tanımadıkları, bölgedeki insanların birçoğunu onlar tanımıyor. Onlar da onları tanımıyorlar. Ve onların adına müteahhitin verdiği mektubu... yerde tutuyorlar ve onlar hani gerekirse kullanıyor olmalar lazım ama nasıl kullanacaklar çok şüpheli. Kullanmayacaklar. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim kafam karıştı. Bu ada temsilcilerini orada bulunan halk seçmiyor mu? Bunu indirme şeyi de yok mu yani? Ben seçtim. Ben sen yok mu? Bazı adalarda iki tane falan temsilci grubu var. Hani işte biz muhalifiz, muhalefet grubuyuz, biz şey grubuyuz falan. Yani ilk etapta kendileri evet seçtiler. Daha sonra insanlar kendi kendilerine ben temsilciyim diye dolaşıp müteahhitin yanına gidip ben şu sokakta oturuyorum, bu adanın temsilcisiyim, müteahhit de tamam diyor. Hani işte dediğiniz gibi bir insanın kendi seçtikleri temsilciler var, bir de müteahhitlerin atadığı temsilciler var ama yani dışarıdan baktığınızda şey yani çok demokratik bir süreç işliyor. Yani adalar kendilerini temsilci heyetleri oluşturuyorlar vesaire, onlar seçilmiş insanlar değil, birçoğu müteahhit tarafına atanmış, müteahhitlerden maddi çıkar sağlamış, müteahhitlerden para kazanan, onun için çalışan insan ve açık açık da çalışıyorlar zaten. Yani ofisinde oturuyor adamın, ayda da şu kadar para alıyorum diyor ya, zaten bundan bir yüksünme, gocunma, gizleme falan böyle bir şey yok yani. Bundan gurur da duyuyorlar. Peki Duygu, bu müteahhitler arasında şimdi mesela iflas ettiği söylenenler var basın açık. Mesela Anka'nın Evim İstanbul ucubesi mi diyeyim, böyle bir şeyler çıkıyor televizyonda. Basında, televizyonda, koca reklamlarda işte. Tabii diğerleri de var. İflas ettiği söylenen, saklandıkları söylenen. Bununla ilgili ne diyorsun? Kimler bunlar? İşte bu Anka'nın zaten iflas erteleme davası konuşuluyor. Şu an için tam olarak sonuca hakim değilim ama benim bildiğim kadarıyla işte Gebze'deki şirketle ilgili açılıyor ve iflas ertelemeye şeyle başvuruyorlar. Bakın bizim Fikirtepe'de arazimiz var. Bizim arazimiz var. Burada inşaat yapıyoruz. Bitecek. Onları satacağız. Dolayısıyla biz buradaki inşaatı size teminat gösterelim, iflası öyle erteleyin diye. Yani bununla dava açın ama sonuçta iflas erteleme davası. Tabii, bu da bize neyi gösteriyor? Mali yönden zayıf demek ki bu firmalar. İşte az önce bahsettiğim taş yapı firması 11 aydır maliklerine kira ödemiyor. Yani her ne koşulda olursa olsun o kiranın ödenmesi lazım. Bir de bir grup var. E7 grubu. E7 ile ilgili yani oradaki dediğim gibi hep mahalleli konuşmalardan duyduğum işte 3 ortaklı olduğu söyleniyor. Ortakların birbirine düştüğü söyleniyor. O deniyor, bu deniyor falan. Yani işte 40'a yakın şirket var. 34 ya da 40 ve bunların içinde hani birkaç tane evet güçlü diyebileceğimiz firma var ama geri kalanı mali yönden zayıf, yapsatçılıktan gelen küçük firmalar ve bu küçük firma 20 dönüme talip oluyor. Zaten bütün problem de burada çıkıyor. Yani böyle bir imar verilmek zorunda değildi. 4-5 dönümlük daha küçük parseller. İnsanlar yerinde kalacak şekilde dönüştürülebilirdi. Burada bir yerinde dönüşüm gerçekleşebilirdi ama zaten bu amaç yerinde dönüşüm arzu edilmiyor. Zaten, tabii. Şimdi mesela bakıyorsunuz firmanın kayıtlı sermayesi yeni kurulmuş 50 bin lira. Ama yaklaşık 100 dönümlük alanı talip olmuş. 400 bin metrekare inşaat yapacak bu emsale göre. Yani şimdi, nasıl burada yapacak? Enteresan olan evet. Bakanlığın da size bir açıklaması evet. var. Açık açık da söylüyor yani aslında hatasını mı diyeyim işte neyse ruhsatı bakanlık verdi, belediye onayladı diyor. Şimdi bu şirketlere ruhsatı veriyorlar, belediye de onaylıyor. O zaman onlar da demek ki biz şöyle düşünebiliriz. Yani bakanlık ve belediye noter gibi incelemeden böyle bir şey yapıyor. Yani ve bunu açık açık da söylüyor. Size bir şey bilemiyorum Fikirtepelilerin bir yazışmasına burada, cevap gelen de bunu söylüyor. Evet burada evet. belki şey de var. Yani mesela adalarda %100 imza toplamış firmaların birçoğu hala ruhsat alamadı. Ya başvurmuyorlar ya da alamıyorlar. Başka sorunlar da var. Yani sadece bizim gördüğümüz ötesinde arka planda da sorunları var bunların. Olmalı ki. Şimdiye evet. kadar birçok firmanın almış olması gerekiyordu. Bazı adalar çok önceden boşaltıldı, yıkıldı %100. Boşaltıldı. Öyle %100 imza aldığını söylüyorlar. Kendiler söylüyorlar ama inşaat faaliyeti yok. Şimdi ben vakit akıyor bakıyorum gözüm. Çok önemli bir şey. Mahalleye gelmek istiyorum. Sonra size şeyi soracağım. Bu kamulaştırmaya karşı açtığınız davayı. Şimdi o en son kısım olsun. Şu mahalleyi toparlayalım. Evet Duygu şimdi biz bütün yani bu alt ve orta gelir grup alt orta gelir gruplarının mahallelerdeki işte sosyal ilişkiler olsun, dayanışma ağları olsun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Tabii. Dağıtıldığı gibi insanların iki misli fakirleştiklerini. Şimdi kesinlikle. Senin bir böyle ilgili şeyin kesinlikle. Var, deneyimin evet, var evet, orada. Evet, evet. Bize anlatır mısın? Hemen kısaca anlatayım. Mahalleli yani bu burada dediğim gibi ekonomik ilişkiler çok önemli ve hani birbirlerini destekleyen yani öyle bir destek ve güven ağı içerisinde yaşayan insanlar. Sonuçta düşündüğünüzde çok az parayla geçiniliyor. Bu güven ağı, komşuluk ağı çok çok önemli. Yani birbirlerinin çocuklarına bakıyorlar, ortak yemekler hazırlanıyor, ortak kışlık, yazlık yiyecekler hazırlanıyor, eşyalar değiş tokuş yapılıyor vesaire. Yani o mahalle kültürü bu insanların hayatta kalabilmeleri için de oldukça elzem bir şey. Şimdi siz bu mahalle kültürünü bir kere parçalıyorsunuz. İnsanları bir sağa bir sola işte atıyorsunuz İstanbul'un dört bir köşesine. Tek başlarını bırakıyorsunuz. Bakalım hayatta kalabilecekler mi? Oradaki esnaf bitmiş durumda. Metre metre dükkanını satan insanlar tanıyorum. Kiracılara zaten hiç hakkı Kiracıların zaten hiçbir hakkı sokaklarda. Yok. Onlar yazık yani maalesef. Hemen toparlayıp gitmek zorundalar. Esnaf ciddi zarar gördü. Şimdi ben bazı mesela bakkal dükkanı sahibi olan bir adamı tanıyorum. Adamı 25 senedir orada bakkal dükkanı. Abi kardeş işletiyorlar. Şimdi orası yıkıldı falan gittiler. Çok hiç tanımadığı uzak bir mahalleye gitti. Orada işte az bir parası vardı biriktirdiği. Onunla bir tane dükkan açtı. Yani bir düşünüyorum şimdi siz 25 sene bir yerde esnaflık yaptıktan sonra hiç tanımadığınız bir mahallede sıfırdan nasıl başlayacaksınız? Nasıl geçindireceksiniz kendinizi? Yani bunlar hiç düşünülmüyor. Yani eline 3 kuruş kira bedeli verdim diye bu insanların canı kurtulmuyor. Zaten hiç de bir şey yapılmıyor. Hadi diyelim bitirdiniz bütün projeyi. Yaptım. Bunlar satılabilecek mi? Zaten şu 3'te 1 oranında talep daralması da yaşandığı söyleniyor. Yani sürekli kötüye giden bir süreç ve işte burada kadınların bakış açısı, mahallenin kadınlarının bakış açısı çok çok farklı erkeklerinkinden. Yani kadınlar istediler ki bir yerinde dönüşümü kadınlar destekledi. Yani bu fikirle gidildiğinde kadınlar istediler ki biz bu mahalle koşullarımızı koruyalım. İşte Mandıra Caddesi'nin altına verilen imarlar bize verilsin. Küçük parseller bir araya gelip yerinde dönüştürelim burayı. En güzel olacak. Kopmayalım mahallemizden dendi ama olmadı erkekler öbür türlü olmasını maalesef istediler. Ranta evet ranta kurban oldular diyelim. Sözün meclisten dışarı Alaaddin Bey. Evet aynen ben de onu söyleyeyim böyle bir kaf yapmayayım karşınıza. Şimdi evet 2 dakikamız var ben hemen size şey sorayım. İnsanlar yalnızlaştırıldı ve insanlar bir daha Fikirtepe'ye dönmeyecek. Ne hissediyorsunuz? Bir de hemen kamulaştırmaya toparlarsak evet, iki dakikada. Dönemeyecekler çünkü biraz önce sizin anlattığınız gibi savruldular kentin değişik şehirlerine ve orada yapılacak muhtemel yapılarda yaşam koşulları farklı olacak. Onların gelirleri olan kendilerinde söylediği gibi aidatını ödemeye yetmeyecek. Dönüşün çok zayıf ya da çok az olacağını tahmin ediyorum. Şimdi Onu geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Bu uzun süre burada bekledik. Hani bir şeyler düzelsin lehimize falan inşallah inşallah diyerek bekledik. En sonunda sağ olsun birkaç arkadaş bir araya geldiler. Fikirtepe ve çevresi Kentsel Dönüşüm ve Dayanışma Derneği'ni kurdular. Ve bununla da yakın geçmişte bir basın toplantısı yaptık. Çok evet. etkili, çok olumlu. İlk defa halkın sesi dile getirilmiş oldu. Evet, biz aslında epey de çıktı. Evet, evet. Evet biz ama ondan önceki süreçte hep seyrettik. Yani maalesef o bir gün rüzgar döner doğru insanlar bir gün gerçeği anlarlar falan. Ya da birileri kamu diyelim bunu düzeltir falan diye. Öyle bir şey olmadı. Ben bu nedenle bu vesileyle bu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir başlangıç yaptıkları için. Öbür konuya gelince şimdi... başında da söylediğimiz gibi bakanlık yetkilileri biz özel hukukun içine girip de taraflar arasındaki sözleşmelere müdahale edemeyiz. Sözleşme hürriyetine bu aykırı, yasalara aykırı, anayasaya aykırı tamam dedikten sonra insanlara tebligat gönderdiler. Ve bu tebligatta dediler ki size müteahhitleriniz birer ihtarname ekinde sözleşme gönderecekler. Bu sözleşmeyi de gönderdikleri tarihten itibaren 15 gün içinde imzalamazsanız biz mülkünüzü kamulaştıracağız. Bu onun üzerine tabii birçok komşum yürütmeyi durdurma davası. Sizin açtınız. Ve bu kararın iptal edilmesi için dava açıldı. Biz de tabii ki açtık. Doğal olarak şimdi büyük olasılıkla yürütme durdurulacaktır. Çünkü anayasaya aykırı çünkü. Anayasaya aykırı. Bir tane bunun için bir anekdot anlatmışlardı. Vakit çok az. Anlatayım. Almanya'da kral bir yerde bir konak yaptırmak istemiş. Bir köylünün yel değirmeni varmış. Gelmişler orayı çok beğenmişler. Demişler ki köylüyü biz burada krala konak yapacağız. Senin de yel değirmenin var. İstersen buradan git artık. Onu demiş ki gitmem ben 7 sülaledir burada yaşıyorum. Ayrıca siz oraya bina yaparsınız. Benim rüzgarım kesileceği için değirmen çalışmaz. Ben de batarım. Ben burada nasıl yaşayacağım? Onlar demişler ki ama bu kral. O da demiş ki tamam o kral ama Berlin'de hakimler var. Evet, ben de umuyorum, Türkiye'de de hakimler vardır. Evet, her zaman güvenmek sizden başka çaremiz yok. Ben bunların hukuk içinde, adalet için çözüleceğini, düzeleceğini umuyorum. Umuyoruz ama örgütlü mücadele de yanında devam. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum ikinize de sözlerinize sağlık, sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler bir programı daha kapattık. Bugün Fikirtepe'ye odaklandık. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu dileriz. Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal.